Zapraszamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju rozpoczyna się protest sędziów. To sprzeciw wobec rządowych propozycji zmian w Krajowej Radzie Sądowniczej. Sprawa prezydenta Adamowicza z Sądu Najwyższego wraca do Gdańskiego. Chodzi o nieprawdziwe informacje w oświadczeniach majątkowych. Tragedii w Paryżu można było zapobiec. Służby specjalne odczytały nowe informacje z telefonu zamachowca sprzed 2 lat. Sędziowie w całej Polsce rozpoczynają właśnie protest. Potrwa około 40 minut i jest sprzeciwem wobec rozpatrywanej w Sejmie zmiany ustawy o systemie sądów. W przyjętej w marcu uchwale przedstawiciele sędziów twierdzą, że rządowe projekty zmierzają do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności. Ponieważ sędziowie nie mogą strajkować, akcji nie nazywają protestem, lecz zebraniami, podczas których zajmą się utworzeniem forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego, mówi Irena Kamińska ze Stowarzyszenia Sędziów TEMIS. Sędziowie mają obowiązek reagowania na problemy, które się pojawiają i dotyczą wymiaru sprawiedliwości i które mogą stanowić zagrożenie dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił, że teraz może już tylko apelować do sędziów. Mogę apelować tylko do środowiska sędziowskiego, żeby ten rodzaj protestu, no strajku, chociaż sędziom wiadomo nie wolno strajkować, żeby jednak to nie było dotkliwe dla obywateli, bo trzeba pamiętać o tym, że władza sądownicza jest niezwykle ważną władzą, ale pełni rolę służebną. Nie wobec ministra, wiceministra, tylko rolę służebną wobec obywateli. Obywatele idą po sprawiedliwość do sądów. Organizatorzy akcji zapewniają, że w dniu protestu ani jedna sprawa nie spadnie z wokandy. A na wokandzie gdańskiego sądu sprawa prezydenta tego miasta pojawi się w ciągu 3 tygodni. Chodzi o nieprawdziwe informacje w oświadczeniach majątkowych z lat 2010-2012. Akta Pawła Adamowicza wróciły z Sądu Najwyższego, który oddalił skargę obrońcy prezydenta. Szczegóły zna Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Rok temu Sąd Rejonowy w Gdańsku warunkowo umorzył postępowanie wobec prezydenta Gdańska na okres 2 lat. Adamowicz miał zapłacić 40 tysięcy złotych na cel społeczny. Apelację od wyroku złożyła prokuratura i w grudniu Sąd Okręgowy w Gdańsku skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Orzekł, że sąd rejonowy popełnił błędy podczas procesu. Zdaniem sądu odwoławczego sprawa fałszywych oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska jest zbyt poważna, by ją warunkowo umarzać. Proces pierwotnie miał ruszyć 6 marca, ale obrońca prezydenta złożył skargę na tę decyzję do Sądu Najwyższego. Nie została ona jednak uwzględniona, a to oznacza, że proces prezydenta ma ruszyć od początku. Paweł Adamowicz w oświadczeniach majątkowych miał nie wpisać wszystkich posiadanych mieszkań i oszczędności. Prezydent Gdańska mówi, że pomylił się wypełniając oświadczenia, a potem błędy nieświadomie powielał. Nowe informacje z telefonu Brahima Abdeslama, zamachowca z Paryża z 2015 roku, odczytały belgijskie służby. To ten sam telefon, który najpierw policjanci zgubili, potem podczas sprawdzania nie znaleźli w nim niczego sensacyjnego. Beata Płomecka. Brahim Abdeslam został zatrzymany w lutym 2015 roku w związku z handlem narkotykami, ale był także podejrzewany o chęć wyjazdu do Syrii. To jednak nie zaalarmowało belgijskich służb. Co więcej, skonfiskowany wtedy telefon zginął gdzieś na komisariacie. Po ataku w Paryżu w listopadzie 2015 roku odnaleziono go pod stertą papierów, ale nie odczytano żadnych ważnych informacji. Teraz okazuje się, że w telefonie była rozmowa z lipca 2014 roku, przeprowadzona przez Brahima Abdeslama za pomocą jednego z portali społecznościowych z Abdelhamidem Abaoudem, o którym mówi się, że był mózgiem ataków w Paryżu. Namawia on do zabijania niewiernych w imię Allaha. Potwierdza się zatem to, o czym belgijskie media mówią od dłuższego czasu. Gdyby nie chaos w policji, bałagan na komisariacie i brak czujności służb, można byłoby zapobiec tragedii w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież przyjmie w Watykanie Donalda Trumpa prawdopodobnie pod koniec maja. Prezydent USA przybędzie na szczyt państw G7, który odbywać się będzie w tym czasie na Sycylii. Rzecznik Greg Burke ujawnił, że Biały Dom zwrócił się z prośbą o papieską audiencję dla Donalda Trumpa. Papież jest gotów przyjąć amerykańskiego prezydenta, powiedział Burke i wyraził przekonanie, że spotkanie uda się zorganizować. Zazwyczaj tak ważne spotkania przygotowywane są z dużym wyprzedzeniem, stąd włoskie i amerykańskie media spekulowały, że po raz pierwszy w historii amerykański prezydent składając wizytę we Włoszech nie spotka się z papieżem. Franciszek krytykował planowaną przez Trumpa budowę muru na granicy z Meksykiem. Powiedział, że kto buduje mury zamiast mostów, nie jest chrześcijaninem. Trump odpowiedział, że podważanie czyjejś wiary nie jest godne religijnego przywódcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

w związku z protestem wspomnianym w serwisie, protestem sędziów. Polska jest w czołówce, jak wiadomo, państw Unii pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W ubiegłym roku zwiększyła się na przykład liczba śmiertelnych wypadków, którymi ofiarami byli motocykliści, rowerzyści. Sądzi pan, że surowsze kary mogą wpłynąć na dyscyplinowanie uczestników ruchu drogowego? W moim przekonaniu tak. Muszę powiedzieć, że od kilku miesięcy rozmawiamy na ten temat, czy ma być kara mocno represyjna, czy ma być nieuchronna. Ja bardzo często mówię, ma być przede wszystkim sprawiedliwa. Trudno, żeby przyjmować, że kara jest sprawiedliwa, wówczas jeżeli na przykład ktoś siadając za kierownicą w stanie nietrzeźwości, czyli co najmniej pół promila alkoholu we krwi, siada za kierownicę, rusza w miasto, zabija człowieka, czyli doprowadza do wypadku, skutkiem którego jest śmierć osoby, bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mhm. I taka osoba na przykład odbywa karę pozbawienia, tak, w warunkach wolnościowych odbywa karę. Tak naprawdę stosowana albo może, jest... Albo może dostać karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. No właśnie, czyli w warunkach wolnościowych, czyli jest stosowane ze względu na ten dolny wymiar kary, gdzie ustawodawca dotychczas przewidział, że to jest 9 miesięcy, można stosować instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary. Ta górna granica to jest 12 lat. I teraz w 30% spraw tego typu sądy decydowały się jednak stosować instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary. Pytanie, czy to jest sprawiedliwe? No, my zmieniamy to. Rozumiem. Tylko, że nie jestem pewien, panie ministrze, czy ktoś, kto ucieka na przykład przed policją, wie, że grozi mu za to dziś kara aresztu, w przyszłości kara bezwzględnego więzienia. I czy przejmie się tym, że w przyszłości sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów? Chyba, że zakładamy, że kary działać będą również prewencyjnie i również będą na przykład ochraniać innych uczestników ruchu drogowego. Tak, no przede wszystkim chodzi nam o to, żeby chronić obywateli. Panie redaktorze, no pan na początku przytoczył informacje o tym, że niestety Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, jeżeli chodzi o liczbę... Ofiary śmiertelne, tak. Tak, ofiary śmiertelne. Ale chociażby zobaczmy, co się działo w miniony weekend, tak? Zobaczmy, co się działo w czasie świątecznym. Ile osób zginęło, jak wiele osób było rannych, ciężko rannych, że zatrzymano, ja pamiętam ostatnie dane, to jest około 1200 osób, które były z wpływem alkoholu, co najmniej. No, muszę powiedzieć, że ja jestem porażony naprawdę tymi informacjami statystycznymi. No to jak my mamy walczyć? To, o czym mówi pan redaktor, to jest kwestia, która dzisiaj jest regulowana rzeczywiście, jest wykroczeniem. Czyli ktoś, kto się nie zatrzymuje do kontroli policji i ucieka przed policją. Kara grzywny lub areszt do 30 dni. No tak, ale dzisiaj to jest wykroczenie. To jest wykroczenie. A my chcemy, żeby to było przestępstwo. Wprowadzamy nową regulację do kodeksu karnego. Przy czym, no ponieważ rzeczywiście przy tym przepisie jest najwięcej dyskusji, bo zdarza się, że ktoś nie zauważy, prawda? No różne są sytuacje. To jest oczywiste. Nie zauważy, że policja go zatrzymuje. Tu musi być... To jest przestępstwo umyślne, więc musi co najmniej zamiarem ewentualnym obejmować to, że rzeczywiście godzi się na popełnienie tego przestępstwa, czyli chce po prostu uciec policji i ucieka policji, ale policja również pewne warunki musi spełniać, czyli osoba musi włączyć sygnalizację świetlną, dźwiękową, czyli musi mieć świadomość tego, że ucieka przed policją ten ewentualny sprawca. Nie może być wątpliwości co do intencji policji. Zdecydowane zmiany będą również w sposobie karania kierowców pijanych, odurzonych, o czym mówiliśmy, jeśli będą sprawcami poważnych wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub z uszkodzeniami, bezwzględnie pójdą do więzienia, prawda? Tak, dlatego, że ta dolna granica wymiaru kary będzie ustalona w wysokości 2 lat. To znaczy, że sąd oczywiście będzie rozstrzygał, czy ta kara powinna się mieścić w granicach od 2 do 12 lat, ale te 2 lata oznaczają, że nie można zastosować instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Oczywiście jest pewna furtka, bo ja o to byłem pytany już przez senatorów, są czasami nadzwyczajne sytuacje, absolutnie nadzwyczajne. Oczywiście, że można dojść do tego poprzez nadzwyczajne złagodzenie kary i przejść dalej na instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary, ale to są absolutnie wyjątkowe sytuacje i wtedy osoba w warunkach wolnościowych będzie odbywała ewentualnie karę. Natomiast co do zasady, taka osoba pójdzie do więzienia. O to chciałem jeszcze zapytać, bo widać w sposobie konstruowania tych zmian pewną tendencję. Mianowicie, no, łatwo by zauważyć rozszerzenie kar obligatoryjnych, czyli wiązanie sądów. Czy sądzi pan, że rozszerzając kary obligatoryjne, nie ograniczamy przypadkiem swobody orzekania? No, ale ustawodawca ma też swobodę, panie redaktorze, kształtować ramy, w jakich porusza się sądownictwo i to też musimy o tym pamiętać. Ale jest taki przepis 180a w kodeksie karnym, który mówi o tym, że jeżeli ktoś złamie decyzję administracyjną, to wówczas sąd może orzec no na przykład zakaz prowadzenia pojazdu. A panie redaktorze, no to teraz prześledźmy 180a. Ja to już posłom mówiłem, senatorom na komisjach też. Dzisiaj pewnie będę o to pytany. Ktoś przekraczał 50 kilometrów prędkość w terenie zabudowanym. Policja zatrzymuje mu prawo jazdy na 3 miesiące, ale ten ktoś wsiada dalej do samochodu i jeździ dalej, pomimo braku prawa jazdy. Policja go drugi raz zatrzymuje, przedłuża mu o kolejne 3 miesiące do 6 miesięcy, ale ten ktoś jeździ trzeci raz. I znowu zostaje zatrzymany. Wtedy policja kieruje to do samorządu, do organu administracyjnego, który wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień. Ale ta osoba jeździ dalej. Nie bimba sobie z tego. No takich kierowców szacunki wskazują bardzo wielu. Tak. Kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Tak, i panie redaktorze, czyli czwarty raz zostaje zatrzymany i taka osoba, i wtedy właśnie wchodzi w grę ten artykuł 180a, czyli złamał decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdu i wówczas sąd decyduje, czy ta osoba tak naprawdę ma mieć jako środek karny już tym razem, a nie administracyjny, czy karny, ma mieć wydany zakaz prowadzenia pojazdów, czy nie. I pan sobie wyobraża, że w 2015 roku na 1400 takich przypadków zaledwie czterech sąd zdecydował się, że wydaje zakaz prowadzenia pojazdu jako środek karny. No to w moim przekonaniu to nie jest sprawiedliwe. Mówimy o surowym karaniu, tymczasem wielu sprawców kary po prostu unika. Sprawy się przedawniają. Dlaczego? Dziś sprawy, jak wiemy, po wszczęciu postępowania przedawniają się po 2 latach. To się wydaje wystarczający długi czas na wymierzenie sprawiedliwości, czyż nie? Tak, w przypadku wykroczeń tak jest rzeczywiście, że 2 lata od momentu popełnienia czynu, no i mieliśmy sprawę na przykład Froga, pan redaktor pamięta to, państwo również, tak. Na sprawę Froga, który ekscytowali się wszyscy, no ale tak negatywnie rozumiem, ekscytowali się, on tak naprawdę bawił się z całym państwem, uciekał, nagrywał, puszczał to później w internecie, no i 81 wykroczeń uległo przedawnieniu, sądy musiały wydać postanowienia o umorzeniu postępowania, bo po prostu te 2 lata upłynęły, sądy nie mogły się zmieścić w tym czasie, w tych 2 latach. A dlaczego? Bo bardzo często postępowania są wszczynane pod kątem jakiegoś przepisu kodeksu karnego, a potem następuje zmiana kwalifikacji w trakcie postępowania, bo się okazuje, że to nie jest jednak kodeks karny, tylko kodeks wykroczeń. No i niestety, ale sprawa się przedawnia, sąd ma związane ręce, więc wydłużamy ten czas do 3 lat. Dajmy szansę na to, żeby takich spraw jak Froga sprawa, to nie to były sprawy, które sprawiedliwie zostaną osądzone. Panie ministrze, mam prośbę mimo obowiązków. Spotkajmy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13, dobrze? Bardzo proszę. Dla pana zawsze, panie redaktorze. O, aż taka łaskowość z Ministerstwa Sprawiedliwości. Gorzej jestem chyba notowany w Ministerstwie Zdrowia. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem. 18 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, audycja za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Surowsze kary dla kierowców, czy tak, czy nie. Temperatures well past 102. Put the guns away, you're all gonna lose. Pisząca pani Anna komentuje, nie ma czegoś takiego jak zbyt surowe kary dla kierowców, którzy na przykład z narażeniem cudzego życia i zdrowia łamią przepisy. Na pewno zaraz ktoś się wypowie o złej policji, która kocha dawanie mandatów, ale prawda jest taka, że jeżdżący przepisowo mandatów nie dostają. Surowsze kary dla kierowców, czy tak, czy nie? Za, a nawet przeciw. Panie Józefie, witam pana, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Mam takie zasadnicze pytanie do pana ministra. Aha. Czy mógłby mi w stanie odpowiedzieć na takie pytanie? Czym się różni głowa Polaka od głowy Włocha czy Francuza, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu we krwi? Mhm. I dlaczego by... I tylko tyle. Dlaczego pewnie, pyta pan, mamy aż tak niski poziom, tak? Tak. Co mają powiedzieć Czesi? Z tego, co pamiętam, tam jest 0-0. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. No ja po pierwsze chciałbym poprzeć mojego przedmówcę. Dużo czasu spędzam na południe Europy i tam generalnie ludzie nie są aż tak bardzo restrykcyjnie traktowani. A druga sprawa, że pan minister no z definicji jakby już sam sobie zaprzecza. Ostatnie zaostrzenie kar, czyli wprowadzenie odbierania prawa jazdy za przekroczenie tam o 50 km czy o 100%, już nie pamiętam. Dopuszczanej prędkości. Tak. Spowodowało co? Spowodowało tylko to, że więcej kierowców jeździ bez prawa jazdy, czyli skutek praktycznie odwrotny do zamierzonego i z tego wnioskuję, że kolejne zaostrzenie kar będzie powodowało to samo, to znaczy ludzie będą dalej robili to, co robią, a kary, no cóż, więzienie bezwzględne, prawda, to wszystko odbywa się na koszt społeczeństwa, to my płacimy za utrzymanie więźniów. Czy naprawdę tędy droga? Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry ja panu. Ja trochę w roli adwokata diabła, mimo tego, że sam jeżdżę samochodem, który jest dominowany i niedopuszczony ruchu, jeżdżę agresywnie. Wydaje mi się, że pomysł jest cokolwiek w porządku, tylko problem może być z egzekucją tego wszystkiego, więc byłbym za, natomiast tylko wtedy, kiedy będzie, kiedy policja wprowadzi jakieś środki kontrolowania policjantów, czyli jakieś kamery, rejestratory w samochodach, kamery na mundurach, tak jak jest to w Stanach, jeżeli jest to w ogóle możliwe, wtedy, mimo tego, że sam mógłbym podpaść pod te przepisy, no to wtedy będę za. Pan Marcin komentuje, jestem za zaostrzeniem kar. Prosty przykład, polski kierowca, który przekracza naszą południową granicę, od razu zaczyna jeździć grzecznie, zgodnie z przepisami. Wie, że Czesi czy Słowacy litości dla piratów drogowych po prostu nie mają. Panie Włodzimierzu, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę państwa, prawo jazdy to mam już przeszło 50 lat, swoje wyjeździłem i istotnie po przejechaniu, powiedzmy, Odry w tym przypadku, kultura naszych kierowców się, no może nie tyle kultura się podnosi, ale szacunek dla przepisów i dla panujących tam zwyczajów. Natomiast droga odwrotna jest wpadnięciem w koszmar. Krótko mówiąc, im dalej wjeżdżamy do naszego kraju, tym gorzej. Rzecz nie w zaostrzaniu przepisów i straszeniu ileś tam latami odsiadki, tylko w kulturze jazdy. Tej kultury się oczywiście nie da wymusić. A jeżeli, panie Włodzimierzu, niektórzy są odporni na takie nauki, na programy edukacyjne, nie, na kampanie społeczne? Odporność da się również zwalczyć. Dam przykład. Ustawicznie wisi się na zderzaku u nas. I to niezależnie od prędkości. Nie może być tak, że jadąc te przysłowiowe 140 na autostradzie, nie widzi się tablicy rejestracyjnej samochodu, który jedzie za nami. To jest po prostu rzecz niewyobrażalna, chociażby właśnie u naszych zachodnich sąsiadów. Pan Marek ma pytanie. Czy ministerstwo, dziękuję panie Włodzimierzu, czy ministerstwo, biorąc pod uwagę średnią liczbę przestępstw rocznie, oszacowało, ilu kierowców pójdzie do więzienia po zmianie prawa? Jakie będą koszty utrzymania więźniów? 7 trójek na początku 22. Surowsze kary dla kierowców. Profesor Ryszard Stefański, uczelnia Łazarskiego. Między innymi to, że proponuje się, żeby kara za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości groziła kara ciężkiego wypadku, co najmniej 2 lat pozbawienia wolności, to uważam, że jest to rozwiązanie słuszne, bowiem są to bardzo groźni kierowcy i skoro doszło do tego rodzaju sytuacji, że spowodowali śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, to powinni ponosić odpowiednie konsekwencje. Wydawać by się mogło, że wprowadzenie kary minimalnej 2 lat pozbawienia wolności to niewiele zmieni, ale powoduje ona wyeliminowanie orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, bowiem obecnie można karę zawiesić warunkowo tylko taką, która nie przekracza 1 roku. I to rozwiązanie uważam za abstrakcyjne. Natomiast jeżeli chodzi o przekształcenie przestępstwo zachowania polegającego na niezatrzymaniu się na sygnał do zatrzymania dawany przez organ uprawniony do kontroli ruchu drogowego, tam są jeszcze inne szczegóły, to uważam, że jest to absolutnie niepotrzebne ze względu na to, że tego rodzaju sytuacji nie jest dużo w kraju, a wobec tego nowe sytuacje, do której dochodziło, nie mogą powodować tak drastycznej zmiany oceny tego rodzaju czynu. Uważam, że obecnie jest to wykroczenie i to była wystarczająca represja stosowana wobec tych kierowców, którzy nie zatrzymywali się na pojazd, uciekali, doprowadzali do pościgu i często w trakcie pościgu dochodziło do bardzo negatywnych skutków. 27 minut po południu. Pan Arkadiusz napisał: jestem szefem Wydziału Komunikacji w jednym z dolnośląskich starostw. Leży przede mną wyrok sądu, warunkowo umarzający postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu, a precyzyjniej za 2,3 promila. Nie ma nawet zakazu prowadzenia pojazdów. Temida jest rzeczywiście ślepa, komentuje pan Arkadiusz. Pan Radosław na antenie, witam, halo. Witam, dzień dobry, dzień panie dobry Kubo. Panu. Ja chciałbym zapytać... Jak przewiduje ministerstwo kary dla kierowców rozmawiających przez telefon? No, współczesne samochody już są wyposażone w zestawy głośnomówiące. Każdy telefon ma słuchawkę, przez którą możemy porozmawiać. Jakie kary ministerstwo przewiduje dla kierowców rozmawiających podczas jazdy? Nie czytałem, nie słyszałem o akurat zmianach w przepisach dotyczących tej sprawy, ale przy okazji oczywiście zapytam. Prawie 28 minut po południu. Surowsze kary dla kierowców. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Ryszard von Rzychowski, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Temat coraz surowszych kar co pewien czas urasta do rangi właśnie takiegoż pytania, czy mają te kary być zintensyfikowane, czy też nie. Jak okazuje się po statystykach, po obserwacjach kultury motoryzacyjnej w Polsce, to niestety nie zdaje takiegoż egzaminu, jak powinno, ponieważ te kary, momentami patrząc, no, są bardzo dotkliwe, szczególnie dla tych, którzy jeżdżą po alkoholu. Natomiast dlaczego statystyki są ciągle na poziomie takich tragicznych? No, może z tego względu, że za mało jest energii włożonej w edukację, w budowę świadomości społecznej w tymże zakresie. Pewne problemy, które obserwujemy w tematach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, one nie są wyabstrahowane od norm społecznych funkcjonujących. I należałoby temat związany z alkoholem za kierownicą zacząć zwalczać, zacząć się nim interesować w kontekście ogólnospołecznym. Jeżeli mamy w Polsce pewną apoteozę alkoholu, gdzie żadne uroczystości, wręcz nawet imprezy kulturalne i sportowe nie mogą się obyć bez alkoholu, czy to mocno procentowego, czy też chociażby piwa, no to się później to przekłada na różne dziedziny życia, między innymi na ruch drogowy. Pan Sylwester piszący uważa, że przede wszystkim należy piętnować pijanych kierowców. Szkoda, że tak często tym, którym odebrano prawko za jazdę po pijanemu, rodzina, znajomi wręcz współczują. To jest kuriozum. Zdaniem słuchacza. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Polkowski, Gdynia. A jestem za oczywiście i to dobry, właściwy kierunek w polskim prawie i sposobem myślenia ustawodawcy. Oby tylko wytrwale wystarczyło przede wszystkim żelaznej konsekwencji, tak, we wcielaniu w życie nowych przepisów, a kara była nieuchronna i wysoka oraz dolegliwa. I proszę pamiętać o nieustannym szkoleniu przyszłych i obecnych kierowców. Dziękuję za uwagę. Do sprawy szkolenia kierowców za chwilę powrócimy. Tymczasem pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam pana. Halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Czekam długo, ale ponieważ ta sprawa już ma 15 lat, więc chciałbym ją przypomnieć na pana antenie. Jak najbardziej kary powinny być ostre i wymierzone w sposób sprawiedliwy. Polecam sprawę z okolic Lipna z 98 roku, z którą się dobijałem do posłu, do numer jeden karnisty w Polsce, gdzie ewidentny jest przestępca, który świadomie zabił chłopaka, swojego kolegę, samochodem oczywiście, potraktowany jako wypadek ze skutkiem śmiertelnym, otrzymał pan posłucha, panie Kubo, rok w tamtej jurysdykcji, znaczy w tamtym paragrafach do 8 było maksymalnie. On dostał rok 3 stopnie, że tak powiem, uprawomocnienia do kasacji łącznie, ale kasację wie pan kto wnosił? Mecenas przestępcy, który zabił. Proszę pana, skarga, którą ci powinni wnieść, a przede wszystkim pan Marian Filler, profesor z Torunia, u którego z dokumentami była ewidentna. Dwóch dziennikarzy interweniowało w tej sprawie, bo ten przestępca przez 4 lata jeszcze chodził na wolności, wie pan, po wyroku. Pana to zdaniem był skandal na okolice. I jeszcze jeden przykład na łagodne orzekanie. 12.31. Moim gościem jest pani doktor Anna Kwiecień, psycholożka, Fundacja Zen Driving. Witam panią, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że fundacja prowadzi program edukacyjny dla kierowców. Są to takie szkolenia, jak sądzę, mające poprawić naszą sprawność za kierownicą, czy tak? No, właściwie mają poprawić te szkolenia naszą psychologiczną sprawność za kierownicą, bo w naszym programie edukacyjnym wcale nie chodzi o to, aby poprawiać taką sprawność techniczną w prowadzeniu samochodu, ale chodzi o to, żeby uwrażliwić naszych kierowców, naszych klientów, również naszą młodzież, aby przede wszystkim zwiększała swoją uważność za kierownicą. My bardzo często zapominamy o tym, że sprawność jest tylko jednym z czynników gwarantujących bezpieczeństwo, ale przede wszystkim ważne jest to, co siedzi w naszej głowie, jakie cele realizujemy siadając za kierownicę. Zaskoczony jestem faktem, przyznam, że są kierowcy, którzy chcą się szkolić, bo przecież każdy kierowca w Polsce uważa się za mistrza świata. Dobrze o sobie... Oczywiście, że tak. Dobrze o sobie myślimy. Tak? Ponad 3/4? Tak, ponad 3/4 kierowców uważa się za dobrych bądź bardzo dobrych kierowców. Oczywiście jest to błąd logiczny, bo niemożliwe jest, aby każdy z nas, czy większość tak z nas, była lepsza niż przeciętny. Tymczasem zgodnie z europejskimi badaniami, obok Włochów i Greków jesteśmy uważani przez kierowców w Europie za najmniej odpowiedzialnych kierowców w Unii w ogóle. Do większości wypadków dochodzi, bo kierowca po prostu nie uważa? No rzeczywiście nasza świadomość Polaków co do przyczyn wypadków jest taka standardowa, a mianowicie uważamy, że to prędkość oraz prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających jest główną przyczyną wypadków. Natomiast w Europie czy Europejczycy wskazują na brak uważności. No i rzeczywiście z naszego doświadczenia z pracy z kierowcami czy flotowymi, czy zawodowymi, również amatorami, większość tych wypadków takich zarówno tych drobnych, jak i poważniejszych, to jest brak uważności. Rozproszenie, błądzenie myślami, realizacja celów zawodowych, celów osobistych, pośpiech, taki brak skupienia na tym, że właściwie co ja teraz robię. Co ciekawe, 50% sprawców wypadków przyznało, że byli rozproszeni. Własnymi myślami byli rozproszeni. No pięknie, tylko to jest słabe pocieszenie dla ofiar i poszkodowanych. Oczywiście, więc powinniśmy robić wszystko, aby żeby uświadamiać ludzi, co tak naprawdę wpływa na ich sprawność za kierownicą. Zapominamy również o tym, że zmęczenie w podobny sposób zmienia funkcjonowanie naszego organizmu, jak wypicie dwóch piw, tak? I kierowanie pod wpływem alkoholu. Ale w przypadku tych niezawodowych kierowców, no nie można sprawdzić, czy odpoczywają. Nie można zmierzyć im stopnia zmęczenia. Sami zatem powinniśmy reagować na własne zmęczenie? Oczywiście, dlatego też nasze działania idą w tym kierunku, aby zwracać uwagę kierowców, zwiększać ich samoświadomość. Zwracamy uwagę na rytm dobowy człowieka. Uwrażliwiamy, zresztą nasi uczestnicy naszych kursów mają okazję w pewien sposób skonfrontować własne przekonania na swój temat z tym, co tak naprawdę potrafią za kierownicą. Takim głównym błędem kierowców polskich, ale nie tylko polskich, jest przecenianie swoich możliwości, taka iluzja kontroli, nadrealistyczny optymizm. Innymi słowy mówiąc, konfrontujemy kierowców w taki sposób, planujemy czy programujemy nasze ćwiczenia, aby mogli rzeczywiście sprawić, że halo, myślałam o sobie, że jestem świetny, natomiast nie do końca tak jest. Czyli wzmacniamy taką motywację do tego, żeby panować nad sobą, również nad swoimi emocjami. I to jest też bardzo dobry przykład. Proszę zauważyć, że nadmierna prędkość, czy wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, to jest decyzja każdego z nas, prawda? Natomiast nie do końca ludzie zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę popchnęło ich do tej decyzji. Bo być może są takie okoliczności, takie przekonania na swój temat, które niejako, no właśnie, powodują, że myślimy o sobie lepiej, jeśli sobie uświadomimy, aniżeli powinniśmy. Tak, które z tych, co stoi tak naprawdę za decyzją ryzykownych zachowań, jest szansa na to, że to się po prostu zmieni. Dziś audycja o surowszych, jak pani wie, właśnie zaostrzanych karach dla kierowców za przestępstwa na drodze. Zdaniem słuchaczy, niektóre dotychczasowe sankcje były bardzo łagodne. Na przykład przywoływana już kara w zawieszeniu dla sprawcy wypadku z ofiarami, który był pod wpływem alkoholu, a takie wyroki się zdarzały. Tak. Tutaj pan minister wspominał również o tym, że zostaną zaostrzone przepisy czy kary w stosunku do tak zwanych recydywistów, tak? Czyli osób, które były już złapane, pozbawione uprawnień. Pozbawione uprawnień, nie zastosowały się do tej kary, prowadzą ponownie pod, no w ogóle bez uprawnień, czy również pod wpływem alkoholu. No i rzeczywiście, dla mnie tutaj problem jest nieco głębszy, a mianowicie wszystkie analizy wskazują na to, że to normy osobiste i normy społeczne są takim najsilniejszym predyktorem, najsilniejszym czynnikiem, który wpływa na poziom bezpieczeństwa na drodze. Innymi słowy mówiąc... Otoczenie. Słucham? Otoczenie. Tak, innymi słowy chodzi o to, czy taka norma bezpieczeństwa, norma jak wysoko życie znajduje się w hierarchii wartości, czy ona została w ogóle uwewnętrzniona. Innymi słowy mówiąc, czy ona jest moja, czy ja się z nią zgadzam, czy ja ją wyznaję. Innymi słowy mówiąc, mam taką pewną wątpliwość, czy takie surowe kary jakby są wystarczającym czynnikiem, który pozwoli ludziom przyjąć obowiązujące prawo, normy, zasady jako obowiązujące i jako własne, bo tylko wtedy, kiedy uznamy, że życie i zdrowie, nie tylko swoje, ale innych ludzi jest taką podstawową, kluczową wartością, mamy szansę na poprawę kultury bezpieczeństwa w ogóle. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Doktor Anna Kwiecień, Fundacja Zen Driving, jest moim gościem. 21 minut pozostało do 13. So many heartbreaks, so little time. Surowsze kary dla kierowców, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć nasz sondaż w zakładce za, a nawet przeciw. Put on your body armor. Prepare your alibi. Cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, Pan Piotr napisał: nic nie działa na przysłowiowego Kowalskiego tak jak dziura w budżecie domowym. Jeśli za spowodowanie stłuczki czy wypadku Kowalski zapłaci nie 500, a na przykład 3000, to będzie uważał. Oczywiście nie mówimy o wypadkach ze skutkiem śmiertelnym albo z uszkodzeniem ciała. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Przemysławie, witam pana. Halo? No witam. Dziękuję za taką audycję. Pana audycji słucham od samego początku. Jestem zawodowym kierowcą. Mm-hmm. Jestem jak najbardziej za. Natomiast moim zdaniem edukacja, jeszcze raz edukacja kierowców. Niech się kara również ludzi, którzy jeżdżą lewą stroną z prędkością 50 na godzinę, za nimi się ciągnie sznur. Mm-hmm. Wyjeżdżanie przed ciężarowy samochód, skręcanie natychmiast w prawo. Nie są nagminne i każdy z kolegów, który jeździ dużym samochodem, może to potwierdzić. Zasada jest prosta. Najpierw hamujemy, potem włączamy kierunkowskaz. Nagminnie zdarza się przed zakrętem kierunkowskaz i dopiero wtedy jest jazda. Nie? Także naprawdę. I jak będą wyższe mandaty, niech idą jeszcze raz naprawdę na edukację, moim zdaniem. I to będzie przynosiło skutki. Pan Krzysztof komentuje: będąc w Szwajcarii, rozmawiałem nieraz z moimi znajomymi o kulturze jazdy w Polsce, której oni również doświadczyli będąc u nas, o naszej agresji za kółkiem, braku znajomości przepisów. W ich kraju rozwiązano ten problem stosując drakońskie kary. Przekroczenie prędkości o kilometr kosztuje 20 franków. Za potrącenie pieszego rowerzysty grozi więzienie. Skoro tam to zadziałało, to i u nas zadziała, przekonuje pan Krzysztof. Pan Stanisław, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No właśnie, popieram tylko i wyłącznie tych przedmówców, którzy mówili o wysokości kar. Kary są nieuchronne, bo chodzi o pieniężne kary za wykroczenia, na przykład prędkości, przekraczanie prędkości, co jest dowodem, na przykład, zaniesuwał. Jesteśmy blisko Litwy. Na terenie Litwy wszyscy naprawdę przestrzegają prędkości. Wjeżdżają do Polski, są wyścigi. Ale dlaczego? Dlatego, że policja jest u nas naprawdę odświętnie tylko widziana na drogach, przy drogach i tak dalej. Dlatego nie ma żadnego respektu przed jakimiś karami i są za niskie kary. Pan Michał napisał: myślę, że wydłużenie kary więzienia nic nie da. Człowiek wsiadając do auta po piwie na przykład nie myśli o konsekwencjach, które mogą go spotkać za rok lub dwa. A tak długo u nas czeka się na orzeczenia sądu. Szybsze, lepsze byłyby konfiskaty pojazdów. Traktować to należy jako narzędzie służące do popełnienia przestępstwa lub konieczność zapłaty równowartości w gotówce w przypadku aut firmowych. Pani Beato, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam. No ja jestem zdecydowanie za zaostrzeniem kar. Według mnie ja od dawna obserwuję taką sytuację i nikt z mojej rodziny wie, że w moim towarzystwie nie siądzie za kółko po alkoholu, bo od razu uprzedzam, że jeżeli to zrobią, natychmiast wzywam policję. To jest jedna sprawa. Mhm. Natomiast uważam, że osoby, które siadają za kierownicę po alkoholu, powinny być traktowane jak osoby z zamiarem zamordowania drugiej osoby. Po prostu. Za 16 minut 13. Rafał Jańczuk, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych. Jak najbardziej uważam, że kary muszą być wyższe, żeby kierowcy szanowali przepisy, jeździli zgodnie z prawem. I tak jak w tej chwili bardzo dużo kierowców jeździ bez prawa jazdy, to może to w końcu spowoduje, że będą oficjalnie robili prawo jazdy i mieli te prawo jazdy, a nie jeździli bez prawa jazdy, ponieważ wysokość kar jest tak niska, że im się nie chce robić prawa jazdy, bądź nie układają sobie innego planu życiowego, tylko jeżdżą cały czas bez prawa jazdy. Pan Jakub pyta, dlaczego nie możemy znacząco podnieść kar finansowych. Zdaniem słuchacza mandat na poziomie 500 czy 1000 zł jest zbyt mało dotkliwy. Ale już kara, napisał słuchacz, rzędu 10-15 tysięcy wprowadzi otrzeźwienie. Pan Rafał, panie Rafale? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Państwa. Witam pana. Widzi pan, ja z kolei jestem jak najbardziej za tym, żeby kary były egzekwowane, tylko musimy jeszcze jedną rzecz zastanowić się nad jedną taką rzeczą. Dla jednego 5 tysięcy, a dla drugiego 25 tysięcy, to subiektywnie może być bardzo różna granica dla nas, tam dla jakiegoś zwykłego śmiertelnika, ale są tacy, dla których 25 tysięcy to nie wynik. Ja na co dzień spotykam się z ofiarami wypadków, ogólnie z ludźmi, którzy uczestniczyli gdzieś w wypadkach. Pracuję w pogotowiu i nagminnie, no mogę na co dzień powiedzieć, że się z tym spotykam. I wie pan co, nakładanie kary, ja jestem jak najbardziej za. Tylko, że te kary do końca będą, jak to tak można powiedzieć, dotkliwe, tak? No bo tak jak mówiłem, kara finansowa dla jednego taka, dla drugiego taka, czy też zabranie uprawnień na jakiś tam czas. Ja wiele razy się spotkałem z tym, że osoba, która już straciła uprawnienia, nadal poruszała się tym pojazdem i spowodowała kolejny wypadek. I to się zdarza bardzo często. Ja jestem za czymś takim, na zachodzie, w różnych krajach jest no właśnie, to bardzo praktykowane. Zmierzając do puenty, jest jakieś rozwiązanie? Wie pan co? Jest. Ja bym był za tym, żeby takie osoby, które uczestniczyły w wypadku po alkoholu, przede wszystkim, no bo każdemu się może zdarzyć jakaś tam stłuczka czy wypadek i nieraz bardzo błaha stłuczka, okazuje się, że ktoś tam bardzo, bardzo dużo ucierpiał, tak? No ale no, jesteśmy uczestnikami ruchu i nie można tego powiedzieć. Panie Rafale, do puenty. Do puenty. Uważam, że osoby, które świadomie wsiadły po alkoholu i spowodowały wypadek, albo nawet zostały złapane, i nie, albo nie miały uprawnień, to powinny uczestniczyć w takich warsztatach, albo gdzieś w domach pomocy, albo tam, gdzie się rehabilituje ludzi po wypadkach, powinni odpracować, nie wiem, 100 godzin, 50 godzin, nieważne ile, ale żeby zobaczyli i przyjrzeć się tego, i przyjrzeć się, tak, jak cierpią ofiary. Pan Tomasz komentuje, problemem jest zbyt mała liczba patroli policji na drogach. Surowsze kary nie odnoszą skutku, dopóki pijany, łamiący prawo w inny sposób kierowca szacuje wysoko prawdopodobieństwo uniknięcia tej kary. Pan Marek, panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz zadzwonił, popłałem się do pana od X czasu i podziwiam pana Pawła Kurkowskiego, ale wracając do tematu. Aha. Każdy tu gada o karach za alkohol, fakt, ale może by policja zainteresowała się takimi wykroczeniami, jak jadąc autostradą środkowym pasem 80 na godzinę, przedwczoraj wracając z Kielc do Jędrzejowa, opady deszczu ze śniegiem, widoczność kiepska, a kierowcy jadą na światełkach dziennych. Ja rocznie robię od 80 do 120 tysięcy kilometrów rocznie. Można powiedzieć, że jestem zawodowym kierowcą, także bardziej nauka i prewencja właśnie tego typu kierowców karania zyskałoby się więcej bezpieczeństwa na drodze. Takie jest moje skromne zdanie i zgadzam się też z moimi poprzednikami, że wyjazd za granicę, Czechy, Niemcy, nagle stajemy się innymi kierowcami. Ja przejeździłem całe Bałkany, Grecję, Albanię i wiele innych krajów europejskich i tam się umiemy zachować przed zwężkami, a w Polsce niestety nie. Wiele telefonów z listów także na ten temat. Pan Piotr, krótko proszę. Panie Piotrze, witam. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się powiedzieć w sprawie tych właśnie kar dla kierowców i kierowców. W naszym kraju najbardziej opłaca się nie robić prawo jazdy. Nigdy nie robić prawo jazdy, bo niczego nie mogą zabrać. Mhm. Policja wtedy daje mandat tylko 500 zł. Można przekraczać prędkość w mieście, bo nie ma zakazu. Administracyjnie nikt nie zatrzyma prawa jazdy, bo go nie ma. Trzeba tym się zająć i karać to w inny sposób, bo jeżdżą ludzie, którzy nie mają uprawnień, powodują zagrożenie i chodzą, jeżdżą sobie dalej tak wtedy, kiedy chcą. Ktoś napisał, od jakiegoś czasu robicie nagonkę na kierowców, stan techniczny samochodów, a nie przyjdzie wam do głowy, że to stan dróg w Polsce jest przyczyną wypadków? Ja znam ten argument, tylko mam pytanie do niepodpisanego niestety słuchacza. Jak się ma stan dróg do kierowcy, który jest pijany i wpada na pomysł, żeby po alkoholu prowadzić samochód? Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie spostrzeżenie. Troszeczkę jak zwykle od tyłu to się wszystko bierze. Zacznijmy może od zmiany na przykład oznakowań na drodze. Stoję teraz na poboczu, widzę zakręt oznakowany strzałkami tymi biało-czerwonymi, że jest niebezpieczny, mm-hmm. z którym jest ograniczenie do 50 km na godzinę. Mm-hmm. No i ja jadę w tym momencie takim małym dostawczakiem, który nie jest jakimś tam super sportowym autem, i w ten zakręt bez najmniejszego problemu wejdę w prędkości na przykład 70 km na godzinę. Czyli teoretycznie przekroczyłem prędkość, ale zrobiłem to dlatego, że ktoś nieumiejętnie odzakował ten zakręt. I takich przykładów uważam, że jest na naszych drogach mnóstwo, czyli wszędzie wbrew pozorom te oznakowania są niekoniecznie dostosowane do prawdziwych warunków, co daje naszym też ukochanym policjantom możliwość do wystawienia mandatów i wtedy co? No i jeżeli częstszego karania. Godzinę... Jasne, za 10 minut 13. Pozdrawiam pana. Michał Nowotyński, portal Polskie Drogi. To jest na pewno jakby bodziec do tego, żebyśmy czasem zastanowili się mocniej nad pewniejszymi decyzjami, także to jest jedna z dróg. No, uważam, że akurat te zmiany są dobre i przede wszystkim ucieczki przed policją. Problem był duży, teraz to będzie przestępstwo, nie wykroczenie, także to jest super. 9 minut już prawie do 13:00. Ponownie na antenie pani doktor Anna Kwiecień, Fundacja Zen Driving. Witam. Dzień dobry, witam ponownie. I ponownie wiceminister sprawiedliwości pan Michał Wójcik. Witamy. Dzień dobry jeszcze raz. Sondaż. Surowsze kary dla kierowców. 67% internautów trójkowych jest za. 33% jest przeciw. Panie ministrze, od pana zacznę, bo nie o wszystkich wątkach zdążyliśmy porozmawiać. Jeśli popełnimy przestępstwo drogowe, trafimy przed oblicze sądu, możemy być pewni, że sąd będzie miał informacje na temat naszych dotychczasowych dokonań jako kierowcy, na temat naszych wykroczeń, przestępstw popełnionych w przeszłości, prawda? Tak, na początku powiem, że sądzę, że dzisiaj tym sondażem, panie redaktorze, się też posłużę, bo czeka mnie batalia z niektórymi senatorami, którzy nie chcą tych zmian, no, ale przesłuchiwałem się przez całą godzinę i dziękuję wszystkim radiosłuchaczom Radiowej Trójki. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, są nowe regulacje dotyczące tego, że już nie tylko informacje z Krajowego Rejestru Karnego będą potrzebne w momencie, kiedy będzie sąd decydował o takich sprawach, ale także z rejestrów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a więc będzie miał wiedzę o wszystkich punktach karnych, wykroczeniach, no, decyzjach administracyjnych o cofnięciu sprawy. I tutaj jedna uwaga bardzo ważna. Ten projekt powstał po takim dramatycznym zdarzeniu w Warszawie na Pradze, kiedy osoba, która nie powinna siedzieć w samochodzie, właśnie z tego powodu, ponieważ to jest pirat drogowy, który po prostu łamał przepisy. W różnych sądach toczyły się sprawy. Sądy o tym nie wiedziały, że w innych sądach przeciwko niemu toczą się sprawy. I wsiadł do samochodu i na pasach na Pradze zabił po prostu dziewczynkę 14-letnią. I to był też taki impuls, żeby bardzo dokładnie, dogłębnie zbadać cały system. 72 dzieci ginie rocznie na polskich drogach. 3000 w ogóle osób ginie na polskich drogach. Ponad 40 tysięcy osób jest rannych. 12 tysięcy osób jest ciężko rannych. Naprawdę, opanujmy się, bo to gdzieś musi być tama temu, co my widzimy, bo przecież to nas otacza na co dzień, przecież się poruszamy po drogach. I ten projekt to jest taki sygnał. Tu jeszcze jedna uwaga do słuchaczy. My nie zajmujemy się w tym projekcie wieloma rzeczami, które państwo poruszaliście. My jesteśmy resortem sprawiedliwości. Mamy patrzeć, żeby to, co leży w zakresie naszych kompetencji, było poprawiane. A więc kwestia znaków czy innych spraw, to nie jest coś, co leży w naszych kompetencjach. Ale pewnie również tutaj będą poprawki innych resortów w tym zakresie. Doktor Anna Kwiecień, prowadząc samochód, słuchacze zauważają, potrafimy wykonywać różne inne czynności poza prowadzeniem. Poprawiamy makijaż, rozmawiamy przez telefon, no to nagminnie, czytamy. Oglądamy mapę, jemy, pijemy. To wszystko czynności, które wpływają na bezpieczeństwo. I to jest rzecz oczywista. Pewnie gdyby zrobić sondaż wśród kierowców, to wszyscy by przyznali, no tak, to obniża sprawność taką psychomotoryczną. Skoro to takie oczywiste, to dlaczego to wszystko robimy? Tak, oczywiście istnieje taki paradoks, że z jednej strony doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że czynności towarzyszące prowadzeniu samochodu nas rozpraszają, ale nie przeszkadza nam to i tak angażować się w te czynności, więc to z jednej strony. Co więcej, mimo tego istnieją takie wyniki badań, które mówią, że im silniej ulegamy takiemu złudzeniu multizadaniowości, tym większą mamy skłonność do rozpraszania naszej uwagi. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że z jednej strony, że robimy wszystko przecież, tak, żeby bezpieczeństwo na drodze poprawić. Chciałam zwrócić uwagę państwa na taki nowy trend, a mianowicie chodzi o uzależnianie składki